بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. ما بعد، أترجيا kwamba tutafika katika malengo yale tuliyoazimia tangu jana kuwa tumalize kismu ya ibadati. Tunatarajia leo insha Allah kufanya hivyo, lakini majlisi moja hii haiwezi kuwa ya mwisho, na mimi nitarajia kwamba tutamaliza mapema ili mpatie wasaa wa kufanya muraja kwa leo na kesho. Lakini qadara Allahu ma shaa fa'al, qadaru Allahi wa ma shaa fa'al. Kwa hiyo tutakwenda kadri ya haja tukavyojaliwa ili tufike pale tumekusudia. يقول المؤلف الإمام شهاب الدين ابن النقيب رحمه الله تعالى: فصل في صوم التطوع. هيني فصل كهوس صوم يسنة، يندب صوم ستة من شوال، ونسني وكفونغ ستة كتك شوال أو سكو ستة كتك شوال. الحديث المثبيت لغم تومة صلى الله عليه وسلم، kwa wale wenye kupinga uwepo somo ya sita ya Shawwal hawana dalili, utumia rai na akili tu. Hasa muasirun watundabu mutabaatu watundabu mutatabi'atan tali al-eida, na kuna suniwa kuwa ni zenye kufuatana, hali ya kuwa ni zenye kufuatana zinazoiandamia idi. Watundabu na usuniwa hizo sita ya Shawwal mutatabi'atan, kuwa ni zenye kufuatana, isimufanya mutatabi'atan, ni zenye kufuatana tal'id, lakini kwa maudhi pahali watundabu mutatabi'atan, na kuna suniwa hali ya kuwa ni zenye kufuatana tal'id, zinazoifuatia id. Fa in farraqaha jaz, akizitenganisha itajuzu, si lazima zifuatane. Na baadhi wanaochuona wanaona kwamba isiandamie idi mubashara, kwa sababu zile ayamu za idi, chakula, wageni, leo umefungua idi, kesho anza kufunga, na bado kuna mapochopocho ya idi na hivi, kwa inakuwa ucheleweshe kidogo mbele huko maadamu Shawwal iko. Wajaza wa tasua wa ashura, na siku ya tisa katika Muharram, na siku ya kumi katika Muharram. Wa ayami albidh fi kulli shahr, na siku nyeupe katika kila mwezi. Athalitha ashar wa taliyaihi, 13 na zile mbili zinazofuatia, kama 13, 14 na 15. Pana hikma nyingi wanawachuoni wanazieleza, wanasema Mtume sallallahu alayhi wasallam amefundisha hivi. Hikma ya undani zaidi anayejua zaidi ni Allah. Hey, Mtume sallallahu alayhi wasallam huletewa wahi, pengine akafahamishwa kuna jambo fulani, lakini wanaochuoni wa mambo ya kimaumbili wanasema mwezi unapokuwa umekuja katikati, kuna tughyani fulani inapatikana kwenye ulimwengu, hata katika kuhesabiwa jaraim, makosa mengi ya mauaji, ukatili, aghlabu yanatokea katikati ya mwezi wa mwandamo, yani tarehe 13, 14, 15, kwa sababu akili zinapata tughyani fulani hivi na zinapata na wazimu taish inakuwepo, na hata bahari ina mvutano, na ndio maana pia hupatikana khusuf, hata mwezi wakati mwingine hupatwa katika siku hizo. Kwa kuna wazimu fulani unatokea, kwa jaraim zinakuwa nyingi. Sasa ukitaka kuzipoza hizo jaraim, funga. Watu wakifunga kidogo kunapatikana kujizuia. Uli watu wa kimaumbile na tabia wanaeleza habari hizi, na wamejaribu kufuatilia na research zinafanyika kuonyesha kwamba wakati gani matukio maovu yanatokea ulimwenguni, huyu kauliwa, yule kampiga yule, yule hivi, aghlab katikati ya mwezi, yule kampiga huyu, mara kampiga, watu wamepigana kwenye ndoa, kampiga mume, watu wapigana ngumi. Ukiangalia tarehe ngapi, tarehe 13, 14, 15, hazitoki nje tarehe, aghlab na ni matukio mengi, sio kama siku nyingine haitokei, lakini hapo ndio zaidi ile jeramu ipatikana. Kwa ndio maana Waislamu wasema watu wafunge. Sasa kama hilo litafikiana na hili, basi tupata nguvu kwamba dini yetu imesimama katika misingi ya sawa. Kama ni dhana tu, basi tubaki vile vile kwenye mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba tumeambiwa tufunge, na kikubwa tunachokitafuta katika kufunga ni aljanna, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Tumejua hikma, hatukujua sisi tutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kama hilo limeshuhudiwa na maadui kwamba kuna hili na utaaluma imethibitisha, hatuwezi kupingana na taaluma, kama vile inavyothibitishwa kwamba saumu ni dawa, kwa sababu kula kuna dhuru zaidi mwili kuliko kutokula. Sawa? Sasa watu wakiambiwa wafunge, sasa wewe ukisema wafunga kwa sababu ya diet, hiyo ni shauri yako, lakini wafunga kwa sababu nini? Ni maelekezo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, utapata kheri zote. Sawa? Haya maneno Maturidi ameingia katikati kama faida, lakini hutajwa haya. Kwa watu wanaopenda kusoma, wakifuatilia mambo, utakutana na vitu kama hivyo. Habari kama hizo zinakuwepo. Sikumbuki ni mtafiti gani kasema habari, lakini ipo. Mkiangalia angalia huko mtaona. Shai kuzungumza, hii mara ya pili sasa. Kwa mkipenda penda kusoma, mtakutana na habari hizo zipo. Mimi sijajua wenzangu masoma nini zaidi. Tunatofautiana katika usomaji. Haya. Ya thalitha ashar wa taliyaihi, tarehe 13 na zile tarehe mbili zinazozifuatia, wal ithnain wal khamis, na siku Jumatatu na Alhamis, wa ashri dhil hijja, na tarehe na siku kumi katika mwezi wa mfungo tatu. Yani alhasil ni siku tisa tu, si siku kumi. Itaanza lini? Manake siku tisa za mwezi wa dhul hijja, leo ni tarehe 26, kesho juma Alhamisi tarehe 27, kesho Alhamisi juma, kesho juma. Allahu musta'an, siku zinakwenda mbio. Kwa kesho juma tarehe 27, Jumamosi tarehe 28 na Jumapili tarehe 29. Sawa, tarehe Jumatatu kuna uwezekano ikawa tarehe moja au ikawa tarehe 30. Sawa. Kwa hiyo ina maana kuna ihtimali kubwa kuanzia Jumatatu. Jumatatu tutafunga kama kawaida, sio? Kwa hiyo inawezekana tukafunga kwa sababu ni Jumatatu, lakini pia ikawa ni katika hizo ashuru dhul hijja zimeanza. Sasa wewe zikakufutu siku hizo. Ni siku tisa zinakuwa. Zinaitwa ashuru dhul hijja kwa sababu ya kufunga ile kasri ile kuwepo pale. Tushafika tisa, tuseme kumi. Sawa? Lakini tutafunga siku tarehe moja mpaka tarehe tisa ambayo ni siku ya Arafa, siku ya kumi ni Idi. Kwa hiyo ashru dhul hijja, nimekumbusha hii, kuanzia Jumatatu saumu. Ima itakuwa ni saumu kwa kuanzia dhul hijja au saumu ya Jumatatu, lakini baada hapo ni kufunga tu mpaka tarehe tisa. Lakini Jumatatu itakuwa kufunga, hakuna namna, kwa tunakwenda mpaka tarehe hizo. Wal ashhur al hurum, na pia kuna khilafu juu ahadith. Je, Mtume SAW kazifunga siku zote, imekuwaje na nini? Akwali nyingi, kwa sababu nasi sarihi ya kufunga siku zote haiko, sio? Lakini ni jambo liko natajwa na wanachuoni. Wal ashhur al hurum, na kufunga katika miezi mitakatifu, wa hiya arba'atu, nayo ni minne: dhul qa'dati wa dhul hijjati wal muharram wa rajab. Sawa, dhul qa'da ndio hii tulionayo, dhul hijja inakuja hapo mbeleni na baada yake ndio kuja mwezi wa Muharram. Rajab ilishapita na itakuja nyingine kama tuko hai, sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalu sawmi baada Ramadhan, na sawmu iliyo bora zaidi baada ya Ramadhan, al-Muharram, ni katika mwezi wa Muharram. Thumma Rajab, kisha mwezi wa Rajab. Thumma baqi al-hurum, kisha iliyobakia katika miezi mitakatifu. Thumma Sha'ban, kisha Sha'ban. Wa sawmu yawmi Arafa illa lilhajj bi'arafata fafitruhu afdalu, na saumu ya siku ya Arafa isipokuwa kwa aliyekuwa hija, au kwa isipokuwa kwa mwenye kuhiji akiwa yuko Arafa, kufungua kwake ni bora zaidi. Fa in samahu, akiifunga siku hiyo ya Arafa, lam yukrah, si makruhu, lakinnahu taraka al-aula, lakini atakuwa ameacha lililo bora. Wa yukrahu sawmu dahri, na makuruhu kufunga mwaka mzima, indhara akidhurika, au fawata haqqa, au akiipoteza haki, au fawata haqqa, au akiipoteza haki, kwa sababu mtu anakuwa ana haki ya nafsi yake na haki ya wengine juu yake. Sasa ukiwa wafunga tu, kuna haki za watu zapotea, au haki ya nafsi yako haitafaa. Wewe umeoa, una mke, je, majukumu yako kwa hali yako yanatimia kwa kufunga siku zote? Kwa sababu kufunga kuna kata shahawa, ile hakika kabisa, kuna kata kabisa matamanio. Na ndio maana wanaambiwa vijana ambao hawajaoa wafunge, lakini wao ndio wala sana kuliko waliooa, si ndio hivyo? Wala sana kuliko wale waliooa. Waweza wakawa na kidogo, lakini mwenzako kaja za sana hivi, hala apeleka wapi? Sawa, si vitu vyote mtachooni. Kwa anajiadhibu yeye mwenyewe katika nafsi yake. Sasa kufunga kuna kata shahwa, kwa ukifululiza mwezi, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa nne, matamanio yatoweka yenyewe. Sawa, kwa hiyo kufunga dhahri kunapoteza haki baadhi, wa ila, na kama hatapoteza haki, lam yukrah, si makuruhu. Sawa sawa, ni kama alivyoelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwelekeza Abdullah ibn Amr ibn al-As afunge saumu ya Nabiullah Daud alayhi salatu wassalam, kufunga siku moja, kufunga siku nyingine, ikiwa hakuna budi. Wa yahrumu wala yasihu aslan saumu al-Eidain wa ayami at-tashrif, na ni haramu na wala haitasihi kabisa kufunga siku mbili za Eid na siku za Tashrif. Wa hiya thalathatun ba'da al-Adha, nazo ni siku tatu baada ya Idi al-Adha. Wa yaumi shakki, na ni haramu kufunga siku ya shaka, tarehe 29 ya mwezi wa Shaaban. Sawa, kuamkia ile tarehe, ile siku ya 30 sasa, ambayo watu wana shaka ni Ramadhani, tarehe moja ya Ramadhani, au ni tarehe 29, ile ni tarehe 30 Shaaban. Ramadhani tayari au bado? Ndio yaumi shakki, itakuwa tarehe 30, hiyo ni tarehe 30 Shaabani au tarehe moja Ramadhani, haifai kuifunga siku ile. Wa huwa an yatahaddatha bi ru'yati yawm 30 min Shaaban man la yathbutu bi qawli. Wa huwa an yatahaddatha bi ru'ya, na hiyo siku ya shaka ni kuzungumzia kuonekana mwezi. Yawm 30 min Shaaban, siku ya 30 katika mwezi wa Shaabani. Man, ambaye la yathbutu bi qawlihi, haithibiti kwa kauli yake, hauthibiti mwezi kwa kauli yake. Min abidin wa fasakatin wa niswa, miongoni mwa watumwa, watu mafasiki na wanawake. Wa illa, na kama si hivyo, falaisa biyaumi shakki, itakuwa si siku ya shaka. Falayasihu saumuhu am Ramadhan, haitasihi kuifunga kwa badali ya Ramadhani. Bali an nadhirin wa qadain, bali kufunga kwa nadhiri na qadha. Wa amma tatawu bihi, na ama kufunga sunna kwa hiyo. Fa in wafaqa adata llahu, ikiafikiana ada yake, pengine labda hiyo siku ya 30 ya Shaabani wewe ni siku yako ya kufunga siku ya Alhamisi na au ni siku ya Jumatatu, na wewe una tabia, una kawaida ya kufunga Alhamisi na Jumatatu, ikaafikiana siku ile na siku ya ada yako ya kufunga. Au wasalahu bima qabla nisfi Shaabani, au aliunga pamoja na kile kilichokuwa kabla ya nusu ya Shaabani, alikuwa afunga siku zote au afunga siku moja, siku moja yafungua, ikaafiki ile siku ya kufunga ni siku ya 30. Sawa, saha itasihi. Wa illa haram, na kama si hivyo itakuwa ni haramu. Wala miyosiha, na wala haitasihi, kama anavyokuja katika nasi kabisa ni Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, naeleza kwamba man sama yauma yushakku fihi faqad asa Abul Qasim, atakuwa amemwasi Abul Qasim sallallahu alayhi wasallam. Wa yahrumu sawmu ma ba'da nisf Shaaban illa miwafiq adata, yani haramu kufunga siku iliyokuwa baada ya Shaaban au siku zilizokuwa baada ya nisfu ya Shaaban ikiwa haikuwafikiana na ada yake. Wala miyasilhu bima qabla, na hakuiunga na kile kilichokuwa kabla yake. Wa man dakhala fi sawmin wa salatin farda haruma qat'uhuma, na yeyote atakayeingia katika saumu na katika swala kwa fardhi umeanza saumu, saumu yenyewe ni ya fardhi, nyingine ni ya kulipa, au saumu ya nadhiri, au saumu ya Ramadhani mathalan, ni mibabi aula, au umeingia kwenye swala ya faradhi, ni haramu kuikata. Ushaanza kuswali rakaa moja ukakata swala ukatoka, labda unasikiza simu, haramu. Sawa, fa in kana naflan, ikiwa ni sunna, jaza qat'uhuma, kutajuzu kuikata. Baadhi ya wanachuoni pia wanasema sunna haitafaa kuikata pia, ila wakati gani? Itakapokimiwa fardhi. Kushaingia katika swala yajibu ni itimam, kama vile katika haji. Haji unaweza ukaianza pengine ushahiji ushafanya umra, ile ni ya sunna tu, itolea tu nakwenda haji, kile ni ya sunna tu. Sawa, ukishahirimia tu haramu kuikata. Kwa nini? Waatimu lhaja walumrata lillah, ukikata upata dhambi. Kwenda kuhiji kama ni sunna, ushafanya haji ya hija ya Uislamu ambayo ni faradhi juu yako, haulazimishwi tena kwenda hija, lakini ukienda tu, ukianza lazima utimize. Na ukiikata mathalan kuhudhuria Arafa, lazima ujilipe. Kwa hiyo hutakiwi kukata ibada maadamu ushaingia, labda kuna udhuru wa kisheria, labda umebanwa na haja sana, huwezi kutimiza na raka ya kwanza na raka swala na raka nne, na umebanwa toka utakata swala, lakini bila udhuru la haruma qat'uhuma. Fa in kana naflan jaza qat'uhuma. Faslun fil i'tikaf, hii ni faslu kuhusu i'tikaf. Al i'tikaf sunnatun fi kulli waqtin, i'tikaf ni sunna katika kila wakati. Wa fi ramadhan akadu, na katika ramadhani imekotezwa zaidi. Wa ashruhu al akhira, na kumi lake la mwisho. Akadu lenye kukotezwa zaidi ni talabi lailatul qadri, kwa ajili ya kuitafuta lailatul qadri. Wayumkinu an takuna fi jami'i ramadhan, na inawezekana hiyo lailatul qadri kuwa katika ramadhani yote. Wa fil ashri al akhira arja, na katika kumi la mwisho hutarajiwa zaidi. Wa hiya fi autari autarihi arja, na hiyo lailatul qadri katika hisabu zake za witri. Wa hiya, na hiyo lailatul qadri fi autarihi katika hisabu zake za witri arja, hutarajiwa zaidi. Wa fi lailatil hadi wa thalith wal ishirin arja, na katika usiku wa 21 na 23 hutarajiwa zaidi. Ametoka kwenye itikafu anakwenda lailatul qadri. Wa yukthiru fi lailatul qadri, na atakithirisha katika lailatul qadri min allahumma, kithirisha kusema allahumma, ewe Allah, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ewe Allah, hakika wewe ni mwenye kusamehe, unapenda kusamehe, nisamehe. Wa aqallu li'tikaf, na uchache wa itikafu. Lubthu lubthun wa in qalla, ni kukaa msikitini japokuwa kwa uchache, japo kukiwa kuchache. Bisharti niyya, kwa sharti ya niyya. Wa ziyadatihi an aqalli tumanina, na kuzidi huko kukaa chini ya tuma au zaidi ya tumanina, uchache wa tumanina. Wa kaunihi muslima, tumanina ni matulivu katika swala kama katika rukuu na itidali na sujudu. Wa kaunihi musliman aqila, na kuwa kwenye muislamu mwenye akili timamu. Sahiyan, sawa, unasema aliyemacho. Anta sahi wala naib, nakuuliza anta sahi wala naib, umelala uko macho? Sawa, sahi, mtu aliyemacho, mustayqidh. Kwa hiyo sahiyan, hali ya kuwa iko macho. Khalian an alhadath alakbar, mwenye kutakasika na hadathi kubwa, yani asiwe na janaba. Wa fil masjidi, na awe katika msikiti. Itikafu hiyo kule kukaa kwa katika msikiti, sio maana nyumbani kwako kijimswali, nyumbani kwako na kijichumba chako cha mswali unasema na itikafu nyumbani kwako, hakuna itikafu kwa nyumba yako. Walau mutaraddidan fi jawanibi, japokuwa ni mwenye kutaraddad katika pambizo zake, mara amekaa upande huu, mara amekaa, lakini ndani ya msikiti, mara uko chini, mara uko juu. Wala yakfi mujarradul mururi, na wala haitoshi mujarradi wa kupita, yani itikafu kutoka mlango huu kutoka mlango kule, wanu itikafu kwa kipindi cha kupita hapa mpaka kule, tayari itikafu. Huu ni ujeuri, kuna itikafu aina hiyo eh? Hili jambo Uislamu watakiwa wakumbushi sana. Mtu wakaa mwaka mzima waangaika watafuta maisha, mwaka mzima wenda huku wenda kule wenda kule, sasa imeingia ashrul akhiri katika mwezi wa Ramadhani ha? Basi hata ufikirii kutenga muda wako kwamba hizi siku tatu hizi wacha nikakae msikitini. Mu'taki utaka lini? Watu wanakuambiwa sana na dunia, ndio wale wataambiwa alhaakum takathur hatta zurtumul maqabir, kumewashughulisha nyinyi wingi wa kutafuta mali. Sawa, wingi wa kutafuta dunia kumewashughulisha nyinyi mpaka mmekuja kuyatembelea makaburi, mpaka mmekuwa makaburini. Vile mlivyovitafuta havikuwa nufaisha, kwa sababu tuhangaika vyote, tuhangaikia nini? Ili tuishi, tuishi milele au kuna akhira? Sasa katika alama ya uzembe ni mtu kupata fursa ya kheri alafu akashindwa kuitumia kwa sababu ya dunia. Lakini najua kwamba mtu, watu wengi hao wanaosema wako busy, hao akiwa na jambo lake anaweza kulipangia kuanzia leo mpaka mwakani ili alifanye. Unataka kujua jambo hili, hao wanaosema hawana wakati, si matajiri wakubwa wanaojua mipango ya biashara? Utasikia mtu amesafiri wiki mbili nzima au mwezi mzima, amekwenda kwenye World Cup, hayuko katika biashara, shughuli kafunga. World Cup Brazil, atakwenda Brazil, atakwenda kukaa kwenye mahoteli na gharama na kila kitu. Sawa, South Africa atakwenda, Japan atakwenda, kokote kule atakwenda yeye. Lakini ukija kumwambia jambo la dini, unajua sasa sisi tuko busy maisha, hatuna wakati, kwa sababu hajajipangilia tu. Sasa hao ni matajiri na wengine, lakini pia watu wa kawaida wanazo sehemu zao na nyakati zao za kupoteza muda. Atakaa mahali fulani, atazungumza masaa yote, haondoki hapo, mazungumzo yamemnogea. Sawa, lakini inapokuja jambo la dini, anakuambia wakati ujio lazima tutafute riziki. Almu'minu alqawi, ati hapo kama mu'mini mwenye nguvu, ni ahabu ila Allah. Wewe ni shaitani anaochezea. Kwa hiyo tenga wakati wako, hakuna mtu mwingine atakayekupangia wewe. Kaa msikitini, soma Qur'ani, hitimisha Qur'ani. Kama huwezi kwenda Maka kwenda kwa itikafu au Madina, misikiti iko, kakae soma Qur'ani, muombe Mola wako, lilie Mola wako. Kiasi ulichojaliwa hicho, jifundishe ilmu na kikaa msikitini. Achana mambo ya ulimwengu na mambo ya watu, kwa sababu utaondoka hapa duniani, utakwenda kufungiwa mahali ambapo huwezi kutoka. Wal afdhalu kaunuhu bisawmi, wal afdhalu kaunuhu bisawmi, na ile kwa afdhal ni kuwa hiyo itikafu ni pamoja na saumu. Wa kaunuhu fil jami'i, na kuwa kwa hiyo itikafu ni katika msikiti wa Ijumaa, ili usije ukatoka siku ya Ijumaa kwenda sehemu nyingine. Utakaa pale pale, Ijumaa itakukuta. Kama utakwenda kuoga hapo, utabadilisha kanzu kuja msikitini, sawa. Wa kaunuhu fil jami'i, na kuwa katika msikiti wa Ijumaa. Wala yankusu an yawmi, na isipungue chini ya siku. Walau nadhara al-i'tikafa fil masjid al-haram ya min al-aqsa au masjid al-madina, na lau aliweka nadhiri itikafu katika msikiti mtakatifu wa Makka au msikiti wa mbali ulioko Baitul Maqdis au katika msikiti wa Madina al-masjid an-nabawi, taayyana, italazimu kuitekeleza nadhiri hiyo. Lakin yujzi'u al-masjid al-haram anhuma, lakini utatosheleza msikiti mtakatifu wa Makka kutosheleza misikiti hiyo miwili. Kwa mfano, uliweka nadhiri wewe kuna kukaa itikafu Baitul Maqdis huko Palestina, ukenda Makka, yatosha nadhiri yako kutekeleza. Au umeweka nadhiri ya kukaa msikiti wa Madina, lakini ulipofika katika Haramain ukaona wacha nikakae Makka, inatosheleza. Lakini hutatosheleza msikiti wa kwenu, bikhilafi al-aksi, asema lakini naam, bikhilaf yataayyana lakini yujizu almasjid alharam anhu bikhilaf alaks, kinyume na khilafa au kinyume na kinyume chake. Kwa maana kwamba uliweka nadhiri uka masjid alharam Makka, ukenda kwa itikafu masjid alaqsa, aita tushaliza lazima na masjid alharam, nadhiri yako ilisema masjid alharam. Au uliweka nadhiri uka masjid alharam, kuna masjid an-nabawi, aita tushaliza. Wa yujizu masjid almadina an alaqsa, na utatosheleza msikiti wa Madina utatosheleza al-Aqsa, bikhilafi al-aks, kinyume na kinyume chake. Kwa maana kwamba huwezi kuweka nadhiri Masjid Nabawi alafu wewe ukatekeleza nadhiri yako Masjid al-Aqsa. Walau ayyana masjidan ghayra dhalika, na lau aliuainisha, yani aliuchagua msikiti mwingine usiokuwa huo, isiyokuwa hiyo, lam yataayyan, haitalazimu kwamba wewe uliweka nadhiri utakaa msikiti fulani katika mji fulani, sawa, basi haita lazima ukakae msikiti huo huo, unaweza kwenda msikiti mwingine, unaweza kwenda kukaa kwenye msikiti mwingine na nadhiri yako ikawa imetimia. Wayufsidu al-i'tikafu biljimai, itaharibika itikafu kwa jimai, wabilinzali, na kutokwa na manii am mubasharatan, kwa sababu ya kukumbatia au kupiga pambaja. Wa inadhara muddatan mutatabi'atan, na akiweka nadhiri kwa muda wenye kufuatana, lazima huu utamlazimu kwamba mimi nitakaa nadhiri siku saba mfululizo, basi lazima ukae siku saba mfululizo. Fa in kharaja lima la budda minhu, akitoka msikitini kwa lile ambalo hana budi nalo, kaakilin, kama kwenda kula, labda ni Ramadhani kwenda kufuturu, sawa. Wa in amkana fil masjid, hata kama uko kula kunawezekana msikitini, wa shurbin, na vile vile kunywa, illa yumkin fihi, isipowezekana katika msikiti, wa qadai hajati linsani, na kukidhi haja ya kibinadamu, wal maradhi, na maradhi kwa sababu ya maradhi, wal haidhi, na haidhi, wa nahwi dhalika, lam yabtul, haitabatilika itikafu. Umekaa itikafu, ukatoka kwenda zako kula, labda Ramadhani ukaenda kufuturu ukarudi, hata kama iwezekana kufuturu msikitini, lakini ukaona wacha nikafuturu nyumbani, ukafuturu yafaa, ukatoka kwenda hammam nyumbani, ukaenda nyumbani ukarudi, kwa nia kwamba warudi, haibatiliki, sawa. Wa in kharaja min almasjid li ziyarati maridhin, na akitoka msikitini kwa ajili ya kumtembelea mgonjwa, au salati jinazatin, au kwa ajili ya sala ya janaza, au salati jumatin, au kwa sala ya Ijumaa, batala itikafu, imebatilika itikafu yako. Kutoka hapa kuna jamaa yako namtembelea huko, andasalimia huko, ujue huko itikafu nayo imebatilika, eh? Wa in kharaja limanarati almasjidi wa hiya kharijatun anhu liyuadhin, na akitoka kwenda kwenye mnara wa msikiti, na hali ya kuwa mnara huo uko nje ya msikiti, ili akaadhini, jaz, in kana huwa almuadhinu ratib, itajuzu akiwa yeye ni muadhini aliyepangwa, au arratib, sema ratib usimufaili, muadhini, muadhini ratib. Wa illa fala, na kama si muadhini haitajuzu. Wa in kharaja lima la budda minhu, na akitoka kwa ajili ya lile ambalo hana budi nalo, fasala anil marid, akaulizia kuhusu mgonjwa, wa huwa marun wa lam yu'arrij, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kupita na si mwenye kugeuka, jaza, itajuzu. Vipi hali yako? Salama uko zako. Wa in araja li ajlihi batal, na akigeuka kwa ajili yake batilika. Wa tahrumu almubasharatu bi shahwa, na ni haramu kupiga pambaja kwa matamanio, pamoja na matamanio kukumbatia kwa pamoja na matamanio. Wa yahrumu ala alabdi wa zawja, na ni haramu juu ya mtumwa na mke, duna idhni sayyidin wa zawjin, kukaa itikafu pasi na idhini ya bwana kama ni mtumwa, na mke pasi na idhini ya mume. Ni haramu mke tu kwape, mimi niko itikafu, kustaki habari zenu, ataja mwaga mume, hamna itikafu. Mwanamke tu katoka ndio itikafu, muridu anaweza katoka kuna muridu bila kumwaga mume, mume wake, adhuri ishaingia leo, shaingia dakika 25 leo, ingia na 25 leo, adhini kabisa, au bado watu hawajazoea? كتاب الحج وكماليزة تقدر سنبيل وحمل عدل وزنبيل وشم الورد والبنفسج ونيل فور نيل فار وهي عن وهنا دقيقة وهي أن جدار البيت شاذروان كالصفة أو الزلاقة وهو من البيت. بس إن شاء الله مرة نجينة tafikiria katika kuweka daura katika kutubu shafiia, tuweza kuangalia vitabu vidogo vingine kama viwili ambavyo ni mutadawil na kimoja kikubwa, au vidogo viwili na viwili vikubwa. Kwa mfano tuweza kuangalia Hidayatul Atfal ya Sheikh الأمين بن علي بن عبد الله المزروعي اللي هو قاضي وكينيا ومنباسا وقتيه هو قاضي ومنباسا ومياك هي الشيخ وبعضي ومشيخ وأفريقيا مشاريكي الفريق يسكنوك ومياك مبيتا ومياك ألف مجة من تسعة خمسين نسابة لفريق القاضي الشيخ الأمين بن علي ابن نافع ابن عبد الله ابن عبد الله بن نافع المزروعي كتابه chake maarufu sana Hidayatu al-Atfal na mizipinga bidha nyingi sana kwa sababu yeye ndio shekhi wake Sheikh Abdullah Saleh al-Faris na mashaikh wengi wa huko walio zamani na yeye ndio alipenyeza sunna kwa hawa kina Sheikh Abdullah ambao wako wapinga maulidi wapinga khitma yeye. Lakini amesomesha mashaikh wengi wa kisufi, wanamkubali kwa elimu yake, lakini wanamkataa kwa uwahabi wake. Wanasema kuna kitabu chasomeshwa katika madaris kitu Hidayatul Atfal. Ameanza na sira kidogo, mambo ya itikadi ameeleza pale mwanzo na sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu akaja masala ya fiqh. Kwa hiyo kujitazama kitabu hicho kina uzuri wake kukijua. Na kitabu kingine, kitabu hili nilifikiria lakini utangulizi wake si mzuri sana kwa sababu umeanza na usuluddin, na ile usuluddin waliyotanguliza pale zile lugha kama zina harufu za ashaira. Kitabu Ar-Riyadhul Badi'a pamoja na Ad-Durarul Bahiyya. Ad-Durarul Bahiyya ni katika vitabu vya kusoma huko sisi tulivyosoma zamani. Ad-Durarul Bahiyya, Ar-Riyadhul Badi'a. Kwa vitabu katika hivi vitabu vitatu nilivyotaja itwaje Hidayatul Atfal pingine Ad-Durarul Bahiyya. Alafu tukamaliza nusu ya umda tukashika Fathul Mu'in. Kama ni daura nyingine tuweza tukafanya hivyo, au kama itakuwa ni ndefu Fathul Mu'in tukamshika vitabu vitatu vidogo pamoja na cha nne, babu irshad al-muslimin, babu maja yani irshad al-muslimin, ad-durar al-bahiyya, safinatu as-sala. Bali tumesoma safina moja, safina ziko mbili, safinatu an-naja tumeisoma safari hii. Sasa tukasoma babu, safinatu as-sala, hidayatu al-atfal, ad-durar al-bahiyya, ar-riyadhu al-badi'a pamoja na kukamilisha umdatu salik. Kwa sababu vitabu vyote nilivyovitaja hivi havifiki kwenye bei, mambo ya buyu havifiki, ni mambo ya ibada tu. Sawa, alafu tutaeleza kwa nini tunasoma vitabu hivi inshallah magharibi, tutaeleza kwa nini tunasoma vitabu hivi na faida zake. Lakini sisi zamani tulikuwa tukisoma, siwezi kusema zamani, nikisema kweli tulikuwa zamani, kwa wale watu wazima kwa si zamani, lakini nazungumza zamani yangu mimi. Sawa, sisi tulikuwa tukisoma, huwezi kufika huko kama kusoma vitabu hivi, lazima usome vitabu kama 15 hivi au 20. Sawa, yani kikumbuka kuna vitabu 35 au 40 nudha kifai masai rishadu muslimi, kuna risalatul jamia na safina tunajia safina tusala mpaka hapo hizo vipo 10 tayari. Durarul Bahiyya, Riyadhul Badi'a, alafu ndio usome kitabu kama 15 alafu usome al-muqaddimatu al-hadrami. Wasome vitabu kama 15 kwanza alafu ndio afika kitabu cha 16 ni ndio hii nini tunasoma hapa al-muqaddimatu al-hadrami zote fiqh hizo. Kwa mpaka ukifika al-muqaddima tayari ushasoma ibara nyingi za fiqh tayari zimekaa. Unaingia muqaddimatu al-hadramiyya, shamaliza muqaddima utasoma ghaya, shamaliza ghaya utasoma al-yaqut, shamaliza al-yaqut utasoma fathu al-qarib al-mujib, shamaliza fathu al-qarib utasoma umdatu al-salik, shamaliza umdatu al-salik huwa yana anwar, anwar al-masalik, ukimaliza una fathu al-mu'in, baada fathu al-mu'in ndio unasoma minhaj, minhaj al-talibin, na kabla yake unaweza kusoma زبد الفية الفقه كتك الشافعية يا ابن رسلان اكتزاما زيد يبتابو مش قريب يبتابو يشيرين يبقى يشيرين نا الفقه داني مذهب لو ينجينا بيه وكونجيزا كفاية الأخياري أما من شرح هي غاية الاختصار كل ما هدي كساوني وليك هي ملوي كدريك ثانوي لكي هيش au yaishi na no, siwasi kama watu waelewa au watu waelewa ile haieleweki, najua haieleweki. Sasa sisi tukisoma zamani hivi vitabu ambavyo tunasoma sasa hivi havikupaswa nyinyi kusoma sasa, sababu nakumbuka sisi tunasoma skuli mtu kwa darasa la 5 la 6 una skuli na kaptula yako hapa mfukoni umetia safiri anaweza kwa madrasa kutoka skuli za kwa madrasa safina yako imekunja utia mfukoni. Sasa hivi wanasoma safina watu tayari na makoti yao na kanzu. Allahu almusta'an. Haya, tutaje kuzungumza na saa katika wakati wake wa magharibi adhini. Haya ni marekebisho kwa akhir shay أذن. هذا ما يلزم زيد إن شاء الله. تقول وقتك وقتي واقي. لكي تهديني قنية. كفانة مراجعة. كفتاب تلفزيوما. سكوا أجيلي امتحاني بكياكي. حتى بعد اختباري. تهديني سانة كفزيوما الكتاب. نفيدة نينجي لنياكي. هذا nilihudhuria kutoka mwanzo mnaliona hilo. Kuna mambo mengi ya faida kwa mtu ambaye mustawa wake tayari ushasogea, anaweza kuyafanya masaili yaliyomo kwenye vitabu kama masaili yake ya bahth. Kwa mfano masaili katika al-muqaddimatu al-hadramiyya, labda mtu ana masala fulani, je, masala haya yamethibiti, yakoje hukumu yake, wanachuoni waeleza vipi, dalili ziko wapi, wamekhtalifiana kwa sababu gani. Yani kila masala yaliyotajwa labda waweza kufanya al-muqaddima kama ndio mahali pa bahth, ukarejea kwenye kitabu hiki masala hayo hayo. Labda masala gani? Mathalan kila masala ukiangalia ni masala ya bahth. Sasa ukiagusa hivi, labda katika masala ya swala au masala ya zaka au masala ya saum, za kuyatazama masala haya yalivyozungumzwa, unatafutia dalili yake. Sawa, wanaochuoni wanaeleza vipi kwenye vitabu mbalimbali, hivyo vitabu vilivyokuwa navyo za kutumia, hata asharhu almumti, kwa sababu wanaochuoni wanaifanya sharhu almumti ya Ibn Uthaymeen kama ni moja ya njia muhimu sana ya mtu kuwa na fiqh katika dalili. Ule ukikaa nao ukifanya ikhtisari utatoka na mambo mengi sana. Sasa masala yatazama pale na atakutazama pale, una Mughni bin Qudama utaangalia, una Majmuu Imam Nawawi utaangalia. Lakini Imam Nawawi ni fundi katika mambo ya fiqh, ni bingu, bali mtaalamu katika mambo ya hadithi. Kama una rawdha talibin, utakiwa unaye talibul ilm, uko naye, yatafuta, tafuteni kitabu hicho. Majmuu lazima uwe naye, rawdha talibin lazima uwe naye. Si lazima utafute zile za ghali, tafuta chapa ambayo inaonekana kwamba hii waimudu. chapa ya laki moja, laki mbili, si shida kwa talibu ilmu. Sawa. Kwa hiyo waangalia kwenye Mughni ya Semaji, Asharhu al-Kabir, au katika hiyo Asharhu al-Muhadhab, Al-Hawi, waangalia vitabu kama hivi, vitabu vidogo vilivyokuwa navyo. Wafanya bahthi, waandika, wafanya tahriri ya masaa, basi utajikuta kuna masala mengi kwa muda mfupi umeyazungukia. Na hiyo ndio fiqh, kama vile ambavyo mtu anashauriwa katika masala ya takhrij baada ya kusoma ulumi za hadithi, sawa, mustalah ile ala aqal mtu amesoma mpaka amefika labda tajribu rawi au chini yake kidogo, mfano kama hii al-ba'ith al-hafith amesoma tayari ana mwanzo al-alfiyah al-iraqi mathalan, alafu katika upande wa jarh wa ta'dil amesoma mawabi tazili na baadhi ya muqaddimat kadhalika ilmu takhrij dirasa al-asanid mtu amesoma anajua mambo ya takhrij namna ya vitabu ilmu riyali amesoma vizuri. Sawa, katika njia moja nzuri ya tatbiq ni kuiangalia kitabu cha Sheikh al-Albani nini, la sio silsila takhrij irwa'ul ghalil, katika vitabu bora kabisa alivyoandika Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala alayhi katika hii ilmu, pengine katika vitabu vyake vyote alivyoandika takhrij iliyo katika irwa'ul ghalil ni katika ghaya peo wa mwisho kabisa. Yeye labda alikuwa na nguvu nyingi sana, kwa ameandika kile kitabu katika upeo mkubwa sana. Sasa kusoma kitabu kama kile na kuangalia masai na wewe ukafanya ikhtisari, na hakika kufanya ikhtisari katika mlango mmoja tu kama muda unao, kama mlango wa tahara hizi hadithi zilizopo usomo, utapata faida nyingi sana sana. Na irwaul ghalil kuna pia huna. Sasa una kitabu gani? Tamamu al-Minni, bado ndogo. Tamamu al-Minni, Irwa'ul Ghalil, au tasilsila zile za mwanzo, juzu ya kwanza, ya pili, ya tatu, zile zilizoandika Sheikh al-Albani, kuzipatiliza zile, unapata ile faida. Lakini sio kwamba hujasoma huku misingi wala hujajua tayari ukipita kwenye silsila, haitakupa faida, huwezi kupata faida. Na ukiangalia waandishi wengi wanaofanya takhrij wamepita katika nafasi ya Albani, hasa muasiruna, watu wa sasa, kwa sababu kwa njia hii utarudi kwenye vitabu vya zamani, utakuta kina Ibn Munayyir mathalan, kina wanaochuoni wale wakubwa waliofanya takhrij, kina Zailai labda, Nasbu Raya, wanaochuoni Kisomali Zailai ambaye afanya kitabu ameandika kile Nasbu Raya na takhrij kitabu Lhidaya, sio au at-talkhis al-habir al-hafidh. Sasa hatuwezi kufika huko kwa mbali, lakini ile kujitahidi kwa kiasi ambacho unapoamua kufanya bahthi katika masala na kuyazungumzia, wazungumza kitu ambacho chaeleweka, kina faida, wewe mwenyewe unapata faida na umma unapata faida, hakuna ubabaishaji. Yani hiyo ndio hadhi ambayo ya chini kabisa talibu ilmi atakiwa awe nayo, wazungumza masala bila ubabaishaji, kwa sababu tayari jambo lako umelifanyia utafiti wa kueleweka, waweza kulifikisha, umefikia katika natija iliyokuwa bora. Kama hukufika kiwango hicho, utakuwa mbabaishaji katika mbabaishaji hakika kabisa, na mbabaishaji wako wengi katika ulimwengu, hasa katika miji yetu, kwa sababu watu ni wavivu wa kusoma, wavivu wa kufanya bahi. Sasa hatutaki wanafunzi ambao katika hali hiyo, ni kiwango kibovu kabisa cha elimu, hawezi kusaidia umma. Hata kama tuonekana ujanja wafanya hivi na hivi, jamii itaona wajua, lakini si kweli. Na nielewa ninachokisema, yani sisi tuko sababu tumezungukwa labda katika nchi za khaliji wana nafuu, sisi tumezungukwa kila namna ya upotoshaji huku kwetu, Mayahudi, Manaswara, Mafreemason, sijui waganga wa kienyeji wote wapo, wote mabora, mashia, sharia, makoja, masufi, tarika zao zote, vurugu zote, lakini siwezi kuzipata Saudia au baadhi ya dola Arabia. Kini sisi balaa zote za ulimwengu ziko kwetu, na watu wako huru kuzungumza, kueleza fikra zao, hakuna anayewazuia kwa sababu katiba ya Jamhuri ya Muungano yawaruhusu kila mmoja na uhuru wa kuabudu anachokitaka. Sharti usivunje sheria za nchi tu. Sasa kila mmoja ajitangaza kivyake. Na watu hao wote wamekusanyika kwenye kuipiga vita dawa salafia. Lazima patikane watu wa kuitetea. Na wengi katika hao wanazungumza kwa ubabaishaji. Umeelewa? Sasa watakiwa usafishe njia watu wasibabaishwe. Na watu wakikaa katika msingi kama huo kuonyesha kwamba masalafi, salafiyun mathalan, Masha Allah, wana uwezo kwa kiwango hiki. Masala yakija wana uwezo wa kuyapangua masala kwa hoja. Bila shaka munharifuna wote watatafuta mali wanajificha. Mtu akizungumza atazungumza kwa tahadhari. Lakini wakipata nafasi ya kuwachezea watu, kila shubha italetwa na hakuna wa kutetea. Sasa sitaka tuitetee dini. Na silaha kubwa kabisa kutetea dini. Nini? Pesa. Ilmu, sio pesa. Ilmu. Sasa tutoke kwenye kiwango cha ubabaishaji ule. Umesoma nusu nusu, hiki umesoma hivi. Yaani hairidhishi, haipendezi, na sio lengo. Kwa tuweke mikakati ya kusoma, tutoke, usiridhike hapo ulipo, hapo bado. Bado kabisa. Ushafika mahali sasa hapa. Halas. Uvuka hapo na uwezo kujivusha utakuwa pingine uko nao, ufuatilia, waangalia, wasoma. Ni jambo la kumaliza umri, yani katika umri wako kutumikia dini. Allah atibaraka katika mambo mengine. Sasa yataka ikhlas, na jambo hili yataka ikhlas, yataka nguvu, yataka ilmu, yataka kadha, yataka miongozo. Walillahi alhamdu wal minna, tunazo marakizi zetu hizi, basi tutumikie katika hili. Tunaenda kukutana huko katika inda Allah tajtami'u al-khusuf. Naona niishie hapa kwa sababu sije nikaanza kutoa nasaha kabla ya wakati wake. Haya, subhanakallahumma.